Život mi se dopada, da sreću da. Život mi se dopada, život mi se dopada. A šta ti se dopada u životu tvom? Ako je to ljubav, u srcu je mom. A šta ti se dopada u životu tvom? Ako je to ljubav, u srcu je mom. Postaješ ludova čuća.